Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin beş özelliği. Kimde bu beş özellik olursa o kimse gerçek mümine kâmil olmuş oluyor. El-Fat suresi 2'den başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminun. Ayet-i Kerime böyle başlıyor. İnnemel mü'mine. Ancak ve ancak müminler. Ellezine. Öyle müminler ki İzâ zikrallâhu Celle Câlihu Allah'ın Celle Şanı ismi anıldığı zaman gerek kendileri ansın ya baş ansın böyle. Demek ki bir toplumda Allah'ın Celle Câlihu ism-i şerifi anıldığı zaman vecilet kulübü kalplerine bir ürperme olur, Allah kokusu olur kalplerinde. Bir duyarlılık olur kalplerin gönüllerinde. Demek ki Allah'ın Celle Şanı ismi anıldığı zamanlar eğer hiçbir duygu olmasa gönülde, kalpte, o kimse gafil mümin diyordu. Gafildir böyle şey böyle. Mevla'nın ismi şerifi anıldığı zamanlar böyle geliyor. Bu tabi emir de olabilir mesela. Allah böyle emrediyor. Yani bu yasakmış derken, bu da olabilir. Vecilet, kalbin ürpermesi, titreşim ve korku. Allah korkusu Celle Câlihu. Bu korku sevgiyle karışık oluyor. Hem Allah sevgisi, Allah korkusu. Bu korku ikiye ayrılıyor, Allah korkusu. Biri deniyor havf-ül ikab. Havf korku demektir. İkab azap korkusu. Bu kimde olur bu? Mümindir elhamdülillah. Fakat günahları da vardır. Ya geçmişte ya bulunduğu halde. Bunda ne olur bunda? Eğer bu kişinin de imanı güzelse ama imanı olgunsa bunda azap korkusu olur. Yani öleceğini, kabre gireceğini, nasıl öleceğini, imanı kurtarma meselesini, mahşerde sorgulanma meselesini düşünür. Bunda Allah'tan korkar, Allah'ın azabından korkar bu. Yani kabirde azap olabilir, ölürken çok sıkıntı çekebilir, mahşerde hesabı zor olur. Zamanlar bunu yakalayıp atarlar, cinem atarlar. Bu ne oluyor? Azap korkusu oluyor böyle bu. Eğer bu da yoksa o kişi gayet gafildir muhtemelen. Allah korusun böyle. Yani bir insan son nefesten korkmuyorsa imanı kurtaran meselesinden kabirden korkmuyor. Hiç mahşeri umursamıyor. Aklına gelmiyor. Hesaba çekilmeyi düşünmüyor kişi böyle. Yani bir tutturup yola gidiyor böyle. Yeme, içme, gezme, eğlenme, işi gücü. Her ne kadar namazını bırakmasa bile, ömrüye falan gitse bile, bu kişi gafil mümindir. En azı bu olması gerekiyor böyle. İkab, yani azap korkusu. Her günah düşünüp korkması gerekiyor. İkincisi havf-ül azame diyor. Havf-ül azame, havf-ül celal. Allah'ın azametini düşünüp bundan korku. Bu evliyaların, peygamberlerin melekten bu korkusu. Her evliyada bu korku var. Havf-ül azame. Azamet ilahi, celal ilahi böyle. Allah'ın büyüklüğünü düşünür. Yeri göğü yaratan Mevlam, Rabbul Alemin. her şeyi gören, bilen Mevlam, yaratan Mevlam, melekler, peygamberler, evliyalar da bu korku olur, devamlı olur bunlara böyle. Allah korkusu Celle Celaluhu. Bir de bunda Allah sevgisi de olur bunda beraber. Allah sevgisi olur Mevlam böyle. Kul Allah tanıdıkça Allah Teala Celle Celaluhu sevme olur böyle. Bu tabi sevme zamanla aşk olabilir böyle. Yani sevme başka, aşk ilahi başkadır böyle. Aşkı olabilir. Aşk da ikiye ayrılır. Aşkı hakiki. Bir de aşkı mecazi vardır. Aşk hakiki, hakiki aşk. Bu nedir? Allah aşkı, Yaradan'ı sevmek. O'dur Rabbül Alemin. O'dur sevgiye layık olan Mevlam'dır. Aşkı mecazi, Allah'tan başka bir varlığı sevmek. Bu aşkı mecaz. Yani zilli hayal deniyor buna. Bir gölge hayal böyle. Aşkı mecazi. Bir insan neyi severse sevsin, sonu mutlaka bir ayrılık vardır. Çiçeği sever, çiçek solar muhtemelen. Bir insanı sever, o ölür ya kendisi ölür. Mutlaka bir ayrılık vardır efendim. Bir mübarek zat vardır Eylülat'tan. Adı Hatem-i Asam. Hatem-i Asam. Yani Sağır Hatem. Aslında Sağır değil. Buna isim bu şekilde böyle. Neye böyle demek buna? Bu mübarek zat gençliğinde bir bakkal dükkanı açmış. Tabi o zaman bakkal çeşidi az böyle. Yeni açmış bir dükkan açmış. Karşıdaki bir kadıncağız da diyor ki kızcağızına yetişkin kızmış, yeni genç kızmış da. Kızın bak diye karşıya yeni bir esnaf gelmiş, dükkan açmış. Ondan bugün alışveriş yapıyor diyor. O da bugün de bir site yapsa bakalım diyor böyle. Kız dükkana geliyor. Hazreti Hatem de arkada dönükmüş. Düzeltmiş malları, düzenlemiş malları da. Kız içeri giriyor. Kız elinde olmadan kızın midesi bozulmuş, gaz yapmış. Yani kız bir gaz kaçırıyor ama fakat sesli oluyor ama böyle. Yani kız bu tahmin etme sesi olacağını, kız tabi sesliye bir gaz kaçırıyor. O dönemin kızı, hayalı, iffetli. Kız tabi kızarıyor, bozarıyor artık böyle, dışarı çıkamıyor, sanki damarları duruyor. Hazreti Hatem bunu tabi duyuyor. Duyuyor ama kızın utanacağını, hayasını bildiği için görmemezliğe geliyor. Sanki farkında değil ondan. Bu işle meşhur oluyor böyle. Biraz sonra kız yine gelmiştir diye kalkıyor, bakıyor, kızı görüyor ama kızın yüzü kıpkırmızı olmuş. Kızla konuşacak hali kalmamış kızın. Kızım bir şey mi istiyorsun diyor. Konuşuyorum ben. Piniş böyle yapıyor böyle. Kızım ben duymam diye. Biraz bağırır mısın diye ben duymam kızım böyle diye. Bakın ya sizi rahatlıyor böyle. Duymamış evet böyle. Piniş diye. Kızım biraz daha bağırır mısın diye. Ben çok arıştım böyle. O zaman kız rahat mısın böyle. Piniş istiyorum diye. Ne kadar? Şu kadar kızım. Peki bakalım. Ne diyorum? Kız eve gidiyor. Aa anne diye başlayayım bir hale geldi ama diye böyle böyle oldu. Ama bereket diyor. O yeni bakkal diyor. Çok sağır mı? Duymamış böyle diyor. Bu hasta Hatem, kız bunun sar olmadığını öğrenmesin diye orada kaldığı sürece hep gene sarabildi bütün insanlar bilir. Kim görse tekrar soruyor böyle. Utanmasın diye. O satmış muhtemelen böyle. Yani Allah dostlarında böyle bir hal var muhtemelen böyle. Uzat bir sene Hazreti Şekri Belli'nin sohbetine bulunmuş. Bir sene. Devamlı bulunmuş sohbetinde. Bir sene sonra beraber bir gün bir araya kalmışlar. Buna Hazreti Şekri Belli soruyor. İmam-ı Azam'ın muasırıdır, çağdaşıdır Şekri Hazretleri de. Bunu soruyor. Hatem diyor, bir senedir diyor, ben sorayım geliyorsun. Ay bunu öğrenebilirim diyor. Düşünüyor. Ancak diyor, 8 mesele öğrenmiş, 8 konu öğrenmiş. Sübhanallah diyor ya, yazık benim ömrüme diyor böyle. Bir senede 8 konu öğrenmişsin, konu öğrenmedi. Peki ne bunlar diyor. Ben hatta birini sayacağım. Hocam diyor, etrafa baktım, çevreye baktım, aleme baktım diyor. Herkesin gönlünde bir sevgi var, herkesin gönlünde böyle diyor. Herkesin diyor, parayı seven, kadını seven, kocasını seven, şunu seven, bunu seven bir sevgi var diyor. Evladını seven. Bir de sonuca baktım diyor. Bir insan neyi sever sevsin, ya sevdiği onu bırakır, bırakıyor, ya o sevdiğini bırakıyor diyor böyle diyor. Dedim ki diyor, kendi kendime, ey Hatem dedim diyor. Öyle birini sev ki, bu sevgide kesinti olmasın, ayrılık olmasın bunda. Devam etsin bu, ebediyen devam etsin bu. Ancak Allah sevmeyi buna layık gördü muhtemelen böyle. İşte Allah'tan korkma Celle Celaluhu, ona asi olmama, onu düşünmeli, kudret düşünmeli lazım böyle. Ki maliki yemmi değil muhtemelen böyle. Buna deniyor aşkı hakiki. Gerçek aşk sevgi bu. İkisi olmayan böyle şey. Biliyorsunuz meşhur bir Leyla Mecnun vardı muhteremler. Bu gerçektir bu. Yani tasavvuf ehli bunu çok üzen dururlar. Ehli tasavvuf dururlar böyle. Leyla ile Mecnun diye muhteremler. Mecnun adı Kays. Adı Kays adına böylece. Mecnun yani deli deme anlamına geliyor muhteremler. Divane deli deme anlamına geliyor. Mecnun böylece. Bu da meleğe aşık ol Leyla'ya. Eğlenmeli imkanı olmuyor her ne hikmetse o dönemde. Artık kendini şuraya atıyor böyle. Leyla, Leyla diye yanıyor, yanıyor, yanıyor muhteremler. Ama bir gün gece siyere baktığında ormanda etrafa bakınıyor, göklere bakıyor, yıldızlara bakıyor, oraya buraya bakıyor. Bu yaradanı düşünüyor böyle. Bu alemi yaratan, yöneten, yönlendiren, bizi yaratan, ona döneceğiz derken bir Mevlam diyor. Bir Mevlam diyor. Sabahçı Allah'a demeye başlıyor. Bunu tabi Leyla'yı muhtemelenler. Bu aşkı mecaziydi. Başka ki bu tabi. Demek ki birincisi müminlerin 5 özelliği vardı. Gerçek müminler, ürek müminler, gönülleri. Birincisi Allah'ın Celle ismi anıldığı zamanlar kalpte, gönüllerinde bir değişim olur, duygu olur, ürperti olur, Allah korkusu, Allah sevgisi olur. İkincisi, Bizzat Aleyhim Ayatihi. Bunlara Allah'ın ayeti okunduğu zamanlar, Allah'ın Celleşanı ayetleri okunduğu zamanlar, zatim imanen, İmanlara daha da güçlenir, kuvvetlenir muhteremler. Ayetleri okunduğu zaman bakın böyle. Tüliyet, alim ayatı. Ayet, ayetin çoğulu. Yani Kur'an'dan ayeti okunduğu zaman bunlara, okunduğu zaman. Neden böyle ayet-i kerimede geliyor? Bir kimse Kur'an'ı kendi okurken kişiler bir dikkat eder. Mesela ezber okumayan kişi Kur'an-ı Kerim'e bakarken üstünme, esleme, duracak var mı, ha mı, hı mı bakarken biraz onunla meşgul olur kişi muhtemelen böyle. Ezberi okuyan da kişi de böyle yanılmayayım diye, yanılmayayım diye böyle o hafızasından beyni de o sayfa göz önüne getirir. Aklı oraya verir, daha açık verir böyle. Ama dinleyen kimse dinleyen kimse, eğer okuyan da Kur'an okuyorsa muhtemelen böyle. Acele değil böyle. Acele değil böyle. Yavaş yavaş böyle. Kelime kelime, tane tane böyle ayetlerin hakkını okuyorsa dinleyen kişi sıfatları verir. Muhtemelen böyle. Aklı oraya verir. Kişi tabii ne yapar o anda? Anlamını bilmeyen bile ondan bir tad feyiz alır muhtemelen böyle. Çünkü onda sırf aklı Kur'an'da böyle muhtemelen böyle. Her biraz anlamını bilebiliyorsa ya da bu işine biraz dalabiliyorsa çok farklı muhtemelen böyle. Bu iş Mevlam buyuruyor bakınız. Ondan üzerine Allah ayetleri okunduğu zaman bak, dinlemek demek. Bunun için Kur'an okumak sünnet, dinlemek farz mı tabak? Dinlemek böyle, farz böyle şey. Hatta Kur'an-ı Kerim bir yerde okunurken dinleyen tek kişi ise o zaman farz-ı ayın oluyor. Onu dinlemesi de gerekir mutlaka. Farz-ı ayın oluyor. Çok olursa o zaman farz-ı kifay olur muhtemelen böyle. İmanları Mevlam bölüyor. Zâdetim imanen. İmanlar daha ziyadeleşir. Kuvvetlenir. İman bir kemiyet vardır. Bir de keyfiyet denir be. Kemiyet, keyfiyet. Kemiyet kemden gelir, sayısal bir böyle. İmanın sayısı bellidir. 6 şartı vardır. Bu değişmez böyle böyle. Keyfiyet iman oluşu işte böyle. Bu güçler böyle. Kulun Allah'a daha bağlılığı. Çünkü Kur'an okunurken cennet geçer, cehennem geçer, mahşeri gelir, ölüm gelir, her şey gelir. Kul bunları anda tefekkür düşünürken iman daha da güçlenir, kuvvetlenir muhtemelen. İman kuvvetlendirir. Bu nasıl belli olur? İmanı yakın deniyor bu. İmanı yakın böyle. Artık o konu içine girer böyle. Sanki ölmüş gibi, mezarda gibi, kabirde melekleri, sorgu meleklerini bekliyor, mahşere kalkacak, hesap verecek, zebanlar dikilmişler, cehennem ateşinden etrafı saçıyor, infilak edip patlayıp da bir korkunç günler muhtemelen böyle. Tabi de cennet var sonunda inşallah Teala. Mevla nasip hepsimize inşallah muhtemelen cennet muhtemelen nasip etsin böyle. Yani adı güzel değil mi? Cennetin böyle. Ne derler? Cennet gibi şey. Cennet adı güzel böyle. İnşallah son durağımız Osman Oturan böyle. Son durak Oturan böyle. Oraya girince artık her şey yeri yerinde. İman kuvvetlenince amel-i salih yapmak da o zaman kolaylaşır muhtemelen. İman kuvvetlenirse böyle. İmanı zayıf bir kişi namazını bırakmasa bire üşene üşene böyle tembelli gelir, uyuşkusu gelir, yorgunluğu gelir, cansız, tatsız, renksiz yani Allah katında gerçekten yani ayıp bir şey değil muhtemelen. Başka bir şey değil. Allah katında böyle. Şimdi Mevla bizim neyimize bakıyor muhtemelen? Kalbe bakıyor. Gönle bakmadı yani ben. Gönle bakıyor böyle böyle. Kalbe bakmıyor bu şekilde böyle. Bunun için iman kuvvetlendi mi kul Mevla'ya yaklaşır. Unutmaz Mevla'yı böyle. Allah içi yanlar böyle. Mevla'ya yönelir böyle. Korkar, sever, azabından korkar. Mevla'ya sığınır Mevla'mıza. İman kuvvetlendi mi ameller kendiliğinden böyle peşi peşi gelir böylece. Kişi Kur'an okuyayım, dinmiyorsa Kur'an dinleyeyim der, Allah'a zikredeyim der, sohbete gideyim, namaza, cemaate gideyim, Allah için bir şey anlatayım birisine, akrabaya kışın mesela bu uzun gecelerde bir yere giderken, amacı ne? Efendim gideyim çay içeyim, konuşayım, muhabbet değil de muhteremler, ona bir şey anlatayım böyle. Anlatmaya yeteneği yoksa kitap okur mesela. Anlaşılıp kitabı ve kendini bellire bunlara verecek. Bak kitap okuyanlar bu şekilde böylece. Bu ne olur? Bu cihaz sevabı. Cihaz sevabı böyle. Yani ömrü boşa geçirmeme. Ömrü boşa geçirmeme böyle. En büyük ve tek sermayemiz ömür. Ömür. Bu da Allah katına belirlenmiş ama. Elimizde değil bu sefer. Biraz daha dünyada kalacağım ben. Yok kalamazsın. İn aşağı bakalım. İn bak. Çık bakalım buradan. Ya muhtemelen. Yani kim olursa olsun muhtemelen bak. Efendim doktora giderim, profesöre giderim, Doktor ölüyor ama ya. O da ölüyor muhtemelen böyle. En büyük tek sermayemiz, tek sermayemiz ömür. Bunu boşa harcamamak gerekiyor. Boşa harcamamak gerekiyor. Her saniyemiz değerli bir altın. Ve ale Rabbihim yetevekkelû. Ve bunu Allah'a bir de tevekkül ederler. Tevekkül Allah. Allah'a güvenirler. Tevekkül vekaleten geliyor. Her şey Allah'ın havale eder. Allah öyle bilir, güvenir ki Allah Celle Celaluhu. Allah tevekkül eder, rahat erer. Allah kişi güvendi mi? Mevla her şeye takdir etme özelde. Her şeyde takdir olmuştur. Kul ne yapacak? Kul o anda eline geleni yapacak ama. Eline geleni yapacak ama telaşsız, acele etmeksizin böyle. Stres yapmaksızın böyle. İşini yavaş yapacak kişi, normal işini yapacak kişi. Sonuç Allah'ın takdirine bağlı ama yine böyle. Bir gün Medine'ye bir dışarıdan bir Arabi geldi. Yani başka kabileden devesiyle geldi. İn devesinden sordu Peygamber Hazretlerine. Ya Resulallah, deveyi bağlayayım mı, Allah'a tevkül mü edeyim? Hangisi yapayım? Deveyi bağlayayım yoksa baş baş bırakayım, Allah'a tevkül edeyim. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, kayyid ve tevekkel. Kayyid ve tevekkel. Deveni bağla, Allah'a tevekkül. Yani deveni bağlamak, elinden geliyor mu? Deveni bağla ama ipine güvenme. İpe güvenme, kazığa güvenme, tevkül Allah'a muhtemelen böyle. Yani tarlanı kaz, tohumunu at, ekimini ek ama bu da olacak mı? Muhtemelen. Bir kurak olur, bir sel olur, tohum çürür muhtemelen. Kurak olur bitmez, biter tam olur, bir mikro böcek gelir, bir zararla bitki bir şeyler gelir bunlara böylece. Muhtemelen. Mahsulünü alır elini cevabında, olur, olur. Ama satarken birine kaptırır bunu muhtemelen böyle. Bunu kaptırır, para alamaz muhtemelen böyle. Bunun için kul ne yapacak? Kul elinden geleni yapacak. Eve girdin ve karanlık. Ne gerekiyor? Şu parmağını bir başlatalım değil mi? İşte basasın böyle düğmeye böyle. Ben o yanım muhtemelen. Bas Allah'a tevekkül edeyim. Yansın kendi kendine. Olmaz muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen. Araba bineriz değil mi? Direkt yere. Bir kontağı çevirirsin muhtemelen. Gaza basarım, bir kontağı çevirirsin. Araba kendi çalışsın. Muhtemelen. Yola çıktın, yola gidiyorsun. Ne gerekiyor? Allah'a güvenirsin, besmele çıkarsın. Ne kadar iyi dürüstlük kullansa kişi, ne kadar kurallara kişi bağlı olsa bile ona güvenmeyecek. Allah'a güvenecek muhtemelen. Tamam, sen dürüstlüğün sağlamdır. Bu işi anlarsın, deneyimin vardır. Uzun zaman bunu çalışmışsındır buna. Kurala uyarsın ama karşıdan biri gelir. İçkilidir, uyuşturucu almıştır, dertlidir, acemidir, o anda uykuya dalmıştır. Sen istediğin kadar önlemini al, istediğin kadar tedbirini al, istediğin kadar bilinçli arabanı kullan ama kadere varsa karşı gelip çarpar mutlaka. Kul Allah'a bir tevkül edecek, Mevlamıza bir tevkül edecek böyle. Abdülkadir Geylani Hazretleri vardır muhtemelen. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bunun torunu vardı Şam'da. Sırat'ın Geylani Hazretleri muhtemelen. Bunun torunu böyle. O Sırat'ın Geylani Hazretleri muhtemelen böyle. Kırklardan da kendisi. Allah rahmet eylesin muhtemelen. Rahmet Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri İran'da doğdu, Geylan'da, kasaba, Geylan. Onun için denir Geylani doğdu şurada. Babası öldü, yetim kaldı. Annesi vardı, bir de abisi vardı. İki kardeşler, erkek kardeş, bir de anneleri vardı. O anne de tabii boş değil muhtemelen böyle. Derler zarf mazruf denir. Zarf mazruf. Zarf bilim zarf. İçine konan şey adı mazruftur böyle. Zarf nasıl zarf olur? İçine konan şeye bağlı muhtemelen. İçindeki çok değerliyse ona göre zarf da kıymetli zarf olur muhtemelen. Değersizse eski bir zaten olabilir, kullanılmış olabilir. Yani anne burada zarf, mazruf, Abdülkadir Hazreti çocuk muhtemelen. Bu tabi ana karnındayken daha evliya muhtemelen. Ana karnındayken muhtemelen. Yani son zaman annesi gece yatarken bakıyor ki yavrusu Allah zikrediyor onun kalbi karnında muhtemelen. Hani yatıyor annesi böyle. Annesi yatıyor bakıyor karnındaki yavrusu Allah, Allah, Allah diyor bunu duyuyor muhtemelen. Ana karnında zikri, zikrullah, Allah zikrediyor muhtemelen böyle. Tabii dünyaya geliyor. Küçük yaşta hemen okumaya gidiyor, öğreniyor. Hafıza başlıyor. 8 yaşında hafızını bitiriyor. Böyle. Ama tam sağlam hafızam öyle. İstediği zaman oturup cüz okur, ezber hiçbir yapmaz böyle, bakmadan böyle. Böyle sağlam hafız, kuvvetli hafız. 2 senede köyde hocasından Arapça öyle okuyor böyle. 2 senede dolunca diyor ki hocası, yavrum Abdülkadir, artık de benim sana vereceğim bir şey kalmadı. Orasına geçiyor bu. Okudu, aklına kalıyor bunun böyle. Beyin de hafızına kalıyor. Orada unutuyor bazı şeylere böyle. Yavrum diyor artık sen beni geçtin yavrum diyor. Benden bu kadardı yani böyle. Artık ben sana bir şey yapamayacağım böyle böyle diyor. Ama o doyumsuz muhteremler. Nasıl bazı insanlar dünyada maddeye doyamazlar. Ne kadar olsun sanki aç gibi çalışır. Yani o kadar olduğu halde serveti aç kalmış çalıştır, o kadar şey vardır. Bazıları da mani dönmezler, maneviyat dönmezler. Abi Hazretleri de ilime tabi doyamamış ki ama gönlü açık. Önü açık böyle. Feraset açık kendisinin, doymamış böyle. Eve geliyor zorla. Kendi tam yollarda ama gözü yaşlanmış, yüzü kızarmış böyle eve geliyor. İçeri giriyor, patlıyor bu sefer. Başlıyor sesi alamaya. Annesi, yavrum ne oldu sana Abdülkadir'im, ne oldu yavrum? Biri mi seni dövdü mü, azarladı mı, ne oldu yavrum söyle, konuşamıyor böyle. Annesi yüzünü yıkıyor, bunu su döküyor, yavrum şu su iç bakalım derken, kendine geliyor, ne oldu yavrum? Hocam beni okutmayacak artık. Niye okutmuyor yavrum? Artık yeter dedi bana hocam diyor. Ben bu kadar dedim, yeter dedi bana. Ya hocam, annesi iyi yavrum bak diyor madem diyor. Bak, hafızını yaptın, şu okudun yavrum elhamda bak diyor. Kıl namaz elhamda böyle diyor işte. Bilene kadar konu oku diyor. İnsana bilene anlat insana diyor. Yeter sana bu şekilde. Çok kişi bundan yeter. Hatta bazıları fazla bunlara bile böyle. Ama ona az muhtemelen. Doyumsuz maneviyatta. Açık. Biraz açık muhtemelen böyle. Dışarı çıkıyor bahçeye. Abdülkadir çocuk böyle. Dışarı çıkıyor. Annesi çık diyor. Şu biz hava alıyorum biraz dışarı bakalım diye. Bahçeye çıkıp bakıyor. Abi inek varmış bahçelerinde bunların. İnek geziyor bahçede. Etrafı kapalı. Avlu içerisinde. İnek tabii bir ot otuyor. Böyle. Oradan bir ot alıyor. Oradan bir ot alıyor. Oh, rahat böyle böyle. Temiz hava. Tam doğal yaşam. Taze otlar böyle. Hayvan böyle otlar ağzını doldu. Ağız oluyor böyle. Onlara geviş getiriyor böyle, yavaş yiyor böyle. Çocuk bakıyor bakıyor ona, koşup inen boynuna sarılıyor. Ne mutlu sana. Sen bu için yaratıldın, yaratı hayatı yaşıyorsun sen diyor. Ben bu için yaratıldım böyle. Yani tarlaya git, eve gel, ahıra git. Ben bu için yaratıldım böyle. Doyumsuz tabii. Ağlama başlıyor. Annesi çık bakayım ne oldu baka bakıyor, ağlığını duyuyor. Yavrum diye niye ağlıyorsun diyor. Anneciğim hayvana imrendin mi hayvana diyor. Bu hayvan yarattığı hayatını yaşıyor diyor. Bu hayatını yaşıyor böyle diyor. Ben de bunun için yaratıldım ben böyle diyor. Ben Allah'a aşıkım diyor. Ben Allah'ıma doyamıyorum diyor böyle. İlim daha eksik ilim vermiyorum. Ben tam bilemedim ben böyle. Annem söyledi ki yavrum diyor, madem seninle böyle bir hal var diyor. Ben seni diyor okumaya göndereyim diyor. O zaman da Abbasiye döneminde ilim merkezi Bağdat. O gece annesi uyumuyor. Ona tabi yıkıyor, temizliyor, çamaşırını gidiriyor. Bana bir bahçe yapıyor. Bir de bir tavuk kesip kızartmış. Bunları buna hazırlıyor. Yolculuk olarak gelen kasabasına gidecek. Orada kervan bekleyecek. Diğer konvoya gelecek. Gidemiyor bu zamanlar. Konvoya gidecek böyle Bağdat'a. Diyor ki annesi yavrum diyor o gece. Babandan diyor altın kaldı miras olarak. 80 tane. 40'ı senin, 40 abinin. Ben istemiyorum annesi. Madem okuma gidiyorsun diyor. Belki artık görüşemeyiz yavrum diyor. Ben diyor 40 altını sana diye vereceğim diyor. Ama diyor bunları ben diyor 40'a dikeceğim bunları teker teker böyle. Yani işten böyle daire şeklinde artıracak bunları böyle. Ne zaman bir altın gerektiği böyle onu alırsın böyle diyor. Hırka da kalın, yumuşak, siz bir yapmasın bunları böylece. Peki anneciğim diyor, 40 altın lirayı, o market nasıl lira alattı bilmiyoruz tabii. Bunu hırkası tek tek dikiyor bunlar annesi o gece. Hem ağlıyor, hem Allah zikrediyor kadıncağız. Tabii yavrusunu kapıda gönderecek, 10 yaşında çocuk. Hem bunları dikiyor. Şimdi sabah oğlu namaz kılıyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Bu vuruluyor şimdi yavrusunu böyle. Vuruluyor yavrusunu. Artık köyün sonuna geliyorlar, sınına geliyorlar. Karısı son bir defa yavrusuna sarılıyor, öpüyor yanaklarından. Ağlıyor, kucaklıyor. Yavrum diyor, seni Allah'a emanet ettim bile diyor. Sana bir ricam var diyor. Sakın diyor, yalan söyleme diyor. Öyle diyor Tevhid'in var. Benim sana son diyor vasiyetim diyor. Sakın yalan söyleme yavrum diyor. Ne kadar sıkışsa öleceğini bilsen diyor. Doğru söyle, öle öyle diyor. Peygamber'in söylerim sana diyor. Oradan bu gelen kasabasına geliyor. Hana iniyor. Han varmış bunlar. Kervanı bekliyor. Derken bir iki gün sonra demek konvoy kervan geliyor. Her kervan da bir başı olmuş reisi. Adı kervan başı derlemiş bana böyle. O yönetiyor bunu kervanı. Kervan başına gidiyor. Amca ne diyorsun? Bağdat'a gidiyorsun. Oh tamam. Götür müsün beni Bağdat'a? Bakıyor kervan başı Allah Allah. Bu çocuk 10 yaşında. Sen evlen mi kaçırır bir yavru var böyle diyor. Tabii güvenmiyor. İyiymiş kişiymiş kervan başı da. Hayır amca diyor. Benim babam ölmüş ve yetimdim. Annemin rızasıyla diyor. Annem bana izin verdi. Okuma giderim Bağdat'a. Peki okuma bir şey biliyor musun diye. Ya hafızım ben diyor. Oku bakayım şuradan bir şu ayeti. Şunu oku bakayım derken bakıyor. Hemen tıkır tıkır okuyor muhteremler. Anlıyor ki ilim ve aşık kişiye bir şey biliyor. Götürürüm diyor böyle böyle. Gidiyor giderken bunlar. O zamanlarda yol kesiciler be olmuş. Eşkıya demiyorlar. Eşkıya. Yol keşilere böylece kervanların soyma. Bir boğaza gelince orada bir çete varmış böyle. Bir o eşkıyanın da başı tabii var. Bunu yönetiyor bunları. Tam bunlar boğaza belki daha boğaza girdikleri zamanlar. Bunun iki taraftan bir baskın bunlara. Durun bakalım. Dur. İn aşağı bak. Aşağı inir böylece. Herkes tek sıra alıyor. Bir kısmı devredeki eşleri alıyor. Lazım onları alıyorlar. Mallarını alıyorlar. Üst başarılı bunlar. Şimdi bir eşkıyanın biri geliyor, Abdülkadir'e. 10 yaşında, zayıf bu şekilde işte böyle, ufak tefek görünüyormuş böyle. Tabii bunda para pul olmaz diye çocukta, bizi aramıyor. Senin var mı şeyin diye paran diyor. Bu var diyor. Ne kadar param var? 40 altına var. Şimdi ödeyince, 5-10 altın ancak insanlar çıkıyor böyle insanlar da böyle. Sanki yalan söylüyor diye ona kızmış, öfkelenmiş eşkıya. Buna bir tokat vuruyor böyle göğsüne ben böyle. Bir tokat göğsüne vuruyor, bu da düşüyor yere. Şimdi tabii düşüyor yere böyle. Düşüyor, kalkıyor gene böyle. Eşkıya böyle at üzerinde böyle, o yönetiyor böyle. Karşım onu görünce Allah onun gönlüne bir şefkat veriyor. Sanki kendi yavrusuna bir vurmuş gibi böyle, işte merhamet. Şefkat, duygu işine böyle, işine böyle. Gel bakayım diyor. Eşkıya, gel bakayım. Neyse o çocuğa vurdun? Yalan söyledi diyor. Onun kızım diyor. Ne yalan söyledi? 40 altına varmış sanki güya diyor. İniyor atlan geliyor. Yarım ismin senin Abdülkadir. Ne diyorsun Bahtiye? Okuma gidiyorum böyle. Peki param var mı? Var. Ne kadar var? 40 altına. Nerede bunlar? Annem öyle dedi bunu gösteriyorlar böyle. Bakıyor. Allah akıl al para var bu şekilde. Yavrum niye sen bunu bana söylüyorsun bu şekilde böyle diyor. Bak bir eşkıyayız diyor. Ben alıyorsun bunları bundanları diyor. Ne olacak sen halin diyor. Gurbette gidiyorsun bak diyor. Parası kalacak ne yaparsın? Ne olacak sen halin diyor. Amca ben bundan güvenmiyorum ki böyle. Ben Allah'a güvenmiyorum böyle diye. Allah'ım bana yeterdi böyle. Allah'a güvenmiyorum ben. Allah eşkıya başa bak Allah Allah. Öyle bir Allah ismi anıyor ki böyle. Allah'a güveniyorum diye. Öyle bir Allah'a bağlı ki çocuk bakıyor. Yani Allah deyince bütün sanki zerreleri Allah diye düşünüyorum. Ben Allah'a güveniyorum ben diyor. Bunlar bir sebep. Bunlar giderse bana başka bir sebep verir diyor. Unutmaz sebep bu şekilde bence. Eşkıya başı birdenbire kendine geçiyor muhtemelen. Arkadaşlar gelin bakalım buraya çağırışlar. Ben diyor bu işi bırakmaktı böyle. Demeşeyim bunlara böyle diyor. Çağırıyor kervandakileri yolcuya çağırıyor. Gelin bakalım diye. Herkes alsın malım, alsın parasını benim muhtemelen. Serbestsiniz muhtemelen böyle. Diyebilirim böyle diyor. Böyle bir dar zamanında şöyle grubete gidiyor. Bütün para alınıyor. Hiç böyle yüzünde bir renk değişmiyor muhtemelen. Allah tebrik ediyor bu şeye böyle. Onun bu haline yapıyor, bu manevi hali karşı gönlüne aksediyor muhtemelen. Öyle olur bunlara böyle. Yani bir Allah dostu celerce bir evlullah bir şey konuşsun karşı etkiler muhtemelen böyle. Yaşadığı için kendisi böyle. İşte Mevlam buyuruyor, üçüncü özelliği müminlerin Allah Celle Celaluhu bunlar tevekkül ederler. Ederler böyle. Ondan kişi rahatlar. Acaba ileride ne olacak? Ne başıma gelecek? Şu olacak? Bu düşünmez bunlara böyle. Yazılmış bunlara böylece. Dünya fanidir. Çekeceğim bunları der. Allah'a güvenirler. Bu üçü, üç özellik buna deniyor batını. Batın içle ilgili. Yani kalple ilgili bunlar böyle. Allah'ın cecaliği kalp ürperme korkması böyle. Ayet okunca imandan kuvvetlenmesi Allah tevekkül. Buna kalp buna bağlı. İki tane işine geliyor zahiri böyle. Organlara bağlı. Ellezi yukumuz salatı. Bunlar namazı kadar melamdır. Yukimûne salâte. Namazı ikame derler ben. İkame. İkame, namazı hakkıyla kılarlar. Hakkı namazı kılarlar bunlar böyle. Kılmaz mı? Kılar tabii mi? Kılar ya. Böyle bir insan böyle. İçi Allah diye duygularmış. Gönlü Allah diye yanıyor. Allah aşkıyla yanan kişi böyle. Allah'tan korkan kişi. Kur'an okuyunca ayet, imana kuvvet eden kişi, tevkü eden kişi ne yapın namazında? Acele kılma. Namaz dinin direği. Onun için burada namazda melam buraya. Namaz dinin direği. Namaz olmadı mı diğerleri o kadar kuvvetli olmadı. Çünkü imanın gereği beş rekat namaz mutlaka böyle. Bu da yukimule geliyor. İkame, yani mukim olmalı, misafir mukim derler böyle. Misafir geçici böyle, yolcu. Mukim, oraya yerleşen kişi böyle. Yani namaza yerleşerek namazı kılmak. Böyle namazı kılmak böyle. Acı etmeden böyle. Abdesti güzel, namazı güzel, tahlil erkeni güzel, kıraati güzel böyle. Acı etmeden böyle, yavaş yavaş böyle, yavaş. Allah olsun, el bağlı Mevlamıza. Niye acı etsin insan Allah huzurunda muhtemelen? Niye insan canı sıkınsa gidip vardı böyle? Allah huzurunda böyle. Bir tekbir alır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu. Ancak odur büyük olan böyle. Azamet sahibi kudur. Odur böyle. Okur Sübhaneke. Sübhaneke okur. Tane tane böyle. Evzi besmeye çeker tanı tanı şöyle böyle. Geçen Fatiha-i Şerife'ye, 7 ayet-i kerime, Fatiha-i Şerif muhteremler. Musa Aleyhisselam Fatiha-i Şerif'i gördü, arş-ı âlâ'da gördü, Turistan'da. Arş-ı âlâ'yı gördü muhteremler. Fatiha'yı gördü, arşta. Nur'dan yazılmış, her harfi bir dağlar gibi. Aşık oldu Fatiha-i Şerif'i Musa Aleyhisselam. Rabbim ne olur onu bana ver, onu bana indir yani böyle. Hayır, hayır. O bir hazine. Fatiha bir hazine benim. O benim bir hazinem böyle. Hazinem, onu ben ağır zaman ümmetine vereceğim. Peygamber Muhammed vereceğim. Fatiha-i bir hazine ilahi muhtemelen. Onun için günde ne yapıyor? Her namazı, her rekat okunuyor. Her rekatta bu okunması bunun Hanefi de vacip. Şafi de farz okuması böyle. Her rekatta namaz farz olsun, sünnet olsun, nafile olsun. Her rekatta önce Fatiha-i Şerif okunuyor. Her rekatta günde 40 defa okunuyor en aşağı be. 40 defa. 40 defa okunuyor böyle. Bir defa yetmiyor. 40 Elham-ı Şerif. Bir tek Elham Fatiha okumanın sevabını biz hayal edemez muhtemelen. Hayal gücü aşağı böyle. O kadar büyük sevabı muhtemelen. O kadar büyük sevabı var. Düşünün ki 40 defa okunuyor, hem de namazda okunuyor muhtemelenler. Bir insan Kur'an-ı Kerim namazın dışında okursa, her harfine 10 sevap verir, her harfine muhtemelenler. Her harfine 10 sevap verir muhtemelenler. Namazda 100 sevap verir muhtemelenler. Her harfine 100 sevap verir muhtemelenler. 100 sevap veriliyor. Ama kime? Okuduğu Allah katında kabul olursa muhtemelenler. Öyle kişi var namazda duruyor, hemen patır kötür katıp edip kalkıyor muhtemelen böyle. Yani günümüz imamların bile çoğu muhtemelen böyle yani böyle. İmamlar çoğu, yani cemaat yetişemiyor imamlar muhtemelen böyle. Yani hemen selam verip dua edip hemen dışarı muhtemelen böyle. Ya yani bu cami senin ekmek yediğin bir tezgah bile ayrıca bu zamanda. Yani dükkanın böyle yani böyle. Dükkanın sen bunu böyle böyle. Erken gel camiye, cemaate biraz fıkıh dersini oku, biraz konu oku, fıkıh oku ama Kur'an'da konu yok böyle. Muhtemelen. Konu okuyorlar dedim ne o? 10 sayfa okumuş. Bir sayfa oku ama konu oku ya. Allah kelamı bu be. Allah'ın kelamı büyütme gerekiyor. Saygı gerekiyor Allah'ın kelamı. Böyle. Allah kelamına böyle. İşte Mevlam buyuruyor, bu müminlerin özelliği bir nedir? Namazlarını ikame ederler. Namazı, hakkı namazını kılarlar böyle. Acele etmeden böyle, tertil ile böyle. Mevlam buyuruyor, Bismillah, verettili Kur'an'ı tertila. Tertil, böyle hece hece böyle, her an belirterek böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. Yakına bir yakın isteyin. Olmaz muhtemelen, olmaz ya. Allah kelamı bu muhtemelen. Allah kelamı muhtemelen bir şey böyle bu. Sen namazın tadili erkanı muhtemelen. Tadili erkan. Erkan rüknün çoğulu. Rükünden namazın farzları verir böyle. Bunlar arasında tadil yapmak böyle, muadil olmak, denk yapmak bunlara böyle. Acele etmeden böyle. Rükü mesela, rükü eğildi. Allahu Ekber, rükü eğildi böyle. İki avucu açık böyle, dizini kaplar böyle. Dizinden ele kırılmaz erkekler, sırt düz olur. Kadınlar diz üzerine elini koyarlar, kadına daha az eğilir, erkek eğilir böyle. Allah-u Ekber. Rükü eğildikten sonra, önce Allah-u Ekber rükü eğilir. Eğildikten sonra eğilir, tam durumunu alır. Üç defa rükü tesbih atar böyle. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Ya muhtemelen. Azamet sahibi Rabbim. Ya bu değil mi? Allah tesbih ederiz. Azamet sahibi Rabbim, seni tesbih ederim Rabbim, tenzih ederim seni Rabbim böyle. Yani her şeyi görürsün, bilir, kudret sahibisin Rabbim böyle. Noksan sıfata münezzehsin Allah'ım sen böyle. Yani haşa Allah şunu yapamaz denemez. Allah şunu bilmiyor denemez. Açık giz her şeyi melem görür, bilir, duyar muhtemelen böyle. Kadir-i mutlak, her şeye gücü yeter muhtemelen. Mülk onundur böyle. Rükû muhtemelen, kolay mı rükû böyle? Rükû var Allah huzurunda böyle ya. Allah huzurunda. Bunun da bilinci lazım muhtemelen böyle. Günden kalkılıyor. Semi Allahu limen hamide. Semi Muhammed evde. Olmaz muhtemelen ya. Yavaş dedim namaz böyle. Namazdan kalkırsa Allah huzurunda böyle ya. Semi Allahu limen hamide. Doğru olur. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Der ayakta dikten sonra yani Rabbim hamdü sana sana mahsun hakkındır böyle. Bir övgü sana mahsustur böyle. Tam dikire böyle şey. Allah hamd eder muhtemelen böyle. Sonra secdeye kişi var muhtemelen. Secdeye. Gene tekbir ile böyle. Allah hatırlarak yani böyle. Allahu Ekber kul secdeye gidiyor. Namazın özü secde muhtemelen. Özü secde böyle. Yani kul alnını, onurunu, benliğini nereye koyuyor? Yere koyuyor. Allah huzuruna eğiliyor muhtemelen. Eğiliyor böyle. Alnını, burnunu yere tam dokunduracak. Yerin sertliğini duyacak. Eğer kıldığı seccade şunlara halı yumuşaksa olursa iyi başması gerekiyor alnına muhtemelen. Alnının yerin sert duyması gerekiyor. Burun da. Alın farz, burun vacip olur böyle. Gerekiyor böyle. İki el, parmakları kapalı, avuçlar tam düz yere yapışır. Dirsek bedene ayrılır. Erkek de kadın, toplum da kadınlar muhtemelen böyle. İki el arasına şey yapacak bu şey böyle. Üç sefer secde gene yavaş yavaş Sübhane Rabbiyel E'la. Orada E'la geliyor orada. E'la. En yüce. Yüce böyle. İlmiyle, kudretiyle, azametiyle böyle yücelerin yücesi Allah Mevlam böyle. Herkes onun başında küçüktür, alçaktır. Herkes onun başı böyle. En büyük güçlü melek Cebrail Aleyhisselam'dır böyle. Cebrail Aleyhisselam en güçlü melek. Dünyayı kaldırır böyle. Kanadını muhtemelen böyle. Allah katına titriyor ama kurulur böyle. Mevlam azamet yüceliği Mevlam böyle. Secde böyle. Hem insanın sağlığı için ibadetinde özü secde mi? Secde muhtemelen böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Bu müminler namazlarını böyle tabi erkanıyla bilinçli olarak namazı kalarak böyle böyle. Oturma etiyat okunuyor mesela. Nedir etiyatı? Peygamberimiz okudu, Miraç'ta okudu. Kâb-ı Kavşeyn var ya, Kâb-ı Kavşeyn, Eb Edna. Ancak Peygamberimizin bildiği bir makam o. Diğer peygamberimiz bilemiyorlar muhtemelen böyle böyle. Kâb-ı Eb Edna makamı böyle böyle. Peygamber o makama çıkınca, o makamdayken peygamberimize, Mevlamıza bir o zaman bağlantı kurdu muhtemelen. Rabbimizi gördü. Konuştu Mevlamız muhtemelen. Ve Mevlamıza selamladı muhtemelen. Peygamber o makamda muhtemelen. Nasıl selamladı? Etiyatı böyle. Sonra peygamberimize burada selam veriliyor. Eyyü nebiyyü diyor muhtemelen. Tabii kısa geçiyorum. Anlam versen bir sohbeti sığmaz. Sonra Esselamu Aleyna kendisine ve cemaatine böyle. Ve bir de bütün Allah'ın salih kullarına ibadet-i salihim. Sonra da kelime-i şehadet getiriyor. Bak, bir ihtiyatı ama bak neler neler var. Kul arşa gidiyor muhtemelen böyle. Kul Kâb-ı Kavşeyn'e gidiyor. Ruhan, maneviyat yere gidiyor böyle. Allah selamlıyor. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü lillah. Bütün tehiyyat Allah'a mahsustur yani. Bütün varlıkların zikri, söz zikri Allah'a ettir böyle. Uçan kuşlar Allah'ı zikrediyor. Denizdeki balıklar böyle yapar. Her bir balık, her balık. Allah zikrediyor. Esen yeli hu hu diyor. O ağaçların dalları, yaprakları. Her bitki böyle. O kadar insanlar, mümin cinler, hele hele melekler, melekler. Yanmış Allah diye muhtemelen, yanmıyor Allah diye böyle bak. İşte bu ette yağıtı. Ette hıyatı, bütün varlıkların sözü zikirleri böyle. Tabi zikirleri farklıdır böyle. Kelime-i tevhiddir, tesbihattır, sübhanallah bir hamdiyedir, Kur'an'dır. Farklı farklı böyle. Ama Allah'ı anma hepsi oluyor böyle. Ettehiyyatü lillah. Ve salavat, bedensel ibadetler. Bedensel ibadetler. İşte melekler de namaz kılarlar, melekler onlar böyle. İnsanlar namaz kılarlar böyle. Ve ağaçta eğilirler böyle yerlere, secde ederler. Bir rüzgar gelir, eğer onun ağaçta muhtemelen. Dallar eğilir böyle, yine secde eder bunlar. Bitkin, otlar, bitkiler eğilir yere, secde eder böylece. Kuşlar bile aslında, kuşlar muhtemelen böyle. İki vakit vardır kuşlar böyle. Güneş batmadan önce, güneş doğmadan önce muhtemelen. Kuşlar böyle, hemen bakarsın, bir saf olurlar böyle. Böyle saf olurlar, düzgün olur şekilde. Onun önünde bir imam vardır böyle, o liderdir böyle. Şöyle dönemler muhtemelen böyle. Dönemler muhtemelen. Kanat yaparlar, bunların namazı muhtemelen böyle. İşte ve salavat ve tayyibat da mali ibadetler, Allah için verilenler. Mülk Allah'ın aslında, servet Allah'ın Celle Celaluhu, kimse götürmüyor. Demek ki muhtemelen. Kimse götürmüyor muhtemelen. Ne yapıyor? Geriye kadar iyi bir şey işte ondan böyle. Faydalanıyor hayattayken böyle. Hayatı bittiği anda o nevi kalıyor. Onun değil artık. Bitti ondan. Karışıyor artık ondan böyle. Karışıyor böylece. İlla ki namaz muhteremler. Ama namaz da bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli olması gerekiyor muhteremler. Bizler fazla namaz kılamayız yani farzların dışında. Vakit namazının dışında fazla kılamayız. Ama bu farz namazını, vakit namazını güzel kılarsak, o zaman ne yapar? Sevabı büyüyor muhtemelen. Büyüyor sevabı. Yani inşallah, tabii mahşerim bunu göreceğiz muhtemelen namazdan inşallah böylece. Kılınan bir vakit namazın sevabını görünce, mahşer mizana konunca, kişi gidip açacak böyle, bakacak Allah Allah böyle ya. Ne sevap böyle. Abdest başı sevabı. Uykudan kalktı. Tuvalete gitti. Abdest almaya gidiyor. Adamın sevap başı böyle. Abdest de namazı sevap başı muhtemelinde. Hele camiye gidiyorsa mesela nereye gidiyorsa her adamın sevabı başlıyor. Bir gün ağız diliniyor. Namaza geldi. Camiye gitmişse namaz beklerken yine namaz sevabı yazılıyor bak muhtemelinde. Allah'ın rahmeti muhtemelinde. Kadın da bu şekilde muhtemelen. Kadına mesela 10 dakika evvel sersin seyredesini 30 üzerine namazı beklesin orada bekliyor muhtemelen. Beklerken ne oluyor? Namazdaymış gibi sevap yazılıyor bu namazda. Hep bunlar konu bunlar muhtemelen. Niyet etti, farz, niyetin sevabı. Tekbir aldı, Allah-u Ekber. Tekbirin sevabını koy, Sübhaneke'nin sevabını koy, Evzünü koy, Besmele'nin koy, Fatiha'nın koy, Zammısı'nın koy, tekbirini koy, ayrı da bunlar muhtemelen. Kaç zekatsa böyle. Koy sevaplarını. Bakacak Allah'a. Hepsi kabul olmuşsa, ne kadar canlıysa, o kadar daha güçlü, nuru büyük oluyor muhtemelen. Büyük oluyor, bakıyor. Bir vakit namazın sevap muhtemelen böyle. O kadar büyük muhtemelen böyle. Değil mi rızkla münfiye koyar? Olmazsa Mevlam buyuruyor, bir de rızıkla infak ederler bunlar. Ve mimma. Mimma aslında min ma'dır böyle. Buradaki min adı min'i tebizler bu. Yani rızkların verdiklerinden bir kısmını infak eder Allah'a. Hepsini infak böyle. Allah'a ver rızıktan mal, mülk neyse böyle onun bir kısmını da ne yaparlar? Başkana verir böyle. Başkana verir. Akarsu gibi böyle. Gölgütüm olsun güne böyle. Akarsu gibi böyle. Her gibi faydalanırlar. Anlara vereceğim. Tabi Allah için vermek. Bu da tevekküle bağlı böyle. Yani tevekkül kuvvetiyse kul verebilir. Yani aç kalmam der, Allah güvenir. Eyle muhteremler. Ülaike hümmüne hakka. Ülaike işte bunları yapanlar. Beş şey var ya, bu özellik burada böyle. Allah alınca kalbin duygulanması kalbin ver. Ürpermesi kalbin muhteremler. Allah'ın Celle Celaluhu. Okunduğu zamanlar imanın kuvvetlenmesi, Allah'a tevekkül, Allah'a güvenme Celle Celaluhu böyle. Evet, sebebi yerine getirir ama sebebi güven muhteremler böyle. Sonra namazını, beş rekat namazını güzel kılar. Günde beş defa, 40 rekat namaz muhteremler. 40 rekat namaz bak. 40 tane Fatiha var bunda muhteremler. 40 rükû, 40 kıyam, 80 secde. 120 tane secde tesbihat. 120 tane rükûda tesbihat. 280 tane rükûda tesbihat. Yani muazzam mı bu? Çok muazzam işte ama çok muhtemel böyle. Ülâike humul mü'min hakka. İşte bunları yapanlar, bunlar müminlerdir. Hakkan, hakiki mü'min bunlardır. Hum mü'min hakka. Hum onlardır ancak. Ancak bunlardır hakiki mü'minler bunlar böyle. Bunu yapanlar bunlar böyle. Bunu yapmayanlar mü'min olabilir ama mü'min fasıktır, mü'min gafildir muhtemelen. İşi zor. Sonra işi zor, kabir işi zor, mahşer işi zor, zor, zor, zor muhtemelen böyle. Ama bunu yapan kişi nedir? Hakki mümin, gerçek mümin muhtemelen böyle. O kadar öyle bir mümin ki bunlar böyle. Yani sahabe yetiyor, artıyor kendisinde böyle. Ne oluyor artığında sahabe vardı, kurtarır kendisini. Meryem'de izni veriyor, şefaat. Şefaat muhtemelen böyle. Şefaat muhtemelen. Şimdi öyle insan vardır, işte iş zor bulur, iş bulamaz, şu olur, bu olur. Ancak evine, çoluğuna, çocuğuna bir ekmek, birkaç katı götürebilir muhtemelen böyle. Ama diğeri komşuyu da götürebilir, fakir de verebilir muhtemelen böyle. İşte ne bunda ahire zengini muhtemelen işte böyle böyle. Lehüm derecatü inde Rabbihim. Bunların için dereceleri vardır. Rabb'in indiğin Allah katında. Dereceleri muhtemelen. Hepsi bir de girer bunlarına girer. Tabi daha kuvveti yapan, daha canlı yapan, aşkı yapan, muhabbetullah yapan böyle, namazını daha yavaş kılan, uzun okuyan, bir harf fazla okusa, sevap artıyor muhtemelen. Sevap, harfine göre sevap oluyor namazda. Biraz da uzun okudu, daha sevap. Canlı okuması böyle. Ve mağfiretin bir de mağfiret var bunlara. Mağfiret böyle. Bunu yapan kişinin bazı günü olsa bile onu Rabbim bağışlı muhteremler böyle. Bağışlı muhteremler. E şimdi bir insanın mesela bir arkadaşına karşı, ana babasına karşı neyse böyle ilgileri çok itaat ediyor, saygısı var, sevgisi var, her şeye var. Bir de kırık bir şey yapmış ama. Ne yapar değil mi? Karşı ki onu bağışlar. Tamam olur der, olur der ya. Özür dilerim onu başardım ondan da böyle. Kulla böyle muhteremler. Buna ne yapayım? Bağışlıyor, mağfiret. Kul mağfiret olmasa cennete girse de rahat vermez muhtemelen böyle. Nedir mağfiret? Ehli tasavvuf ehline göre muhteremler kalbin tam temiz arınması günahdır her şey böyle. Arınması kalbi hatırlamda. Kalp, gönül denen yerine, kalp işleri, manevi kalp denen buna gönül denen hatırlamlar. İnsan özü budur işte. Nedir gönül? Pırıl pırıldır aslı doğası bir aile gibi böyle. Pırıl pırıldır böyle böyle. Parla aile gibi parlar, tertemiz pırıl parlar. Yapılan ufak tefek günahlar bile bunda bir kara bir leke oluyor böyle. Sis olumdan da böyle. Solumlar böyle şey. İşte insana bu sıkıyor muhtemelen böyle. Gönlüm o zaman sıkılır muhtemelen böyle. Yani o zaman sıkılır böyle. Nedir mağfiret? Bu günahların burada silinmesi, gönlün duasına kavuşması. gönlün duyarlılığına kavuşması o zaman gönül rahata muhtemelen. Huzur bu işte muhtemelen. Huzur bu muhtemelen. İnsan huzur arıyor insanın. Huzur arıyorlar insan. Huzur. Evi dar, küçük. Ya biraz da gelin şey olsa ona rahat ederim böyle. Ediyor mu? Etmiyor muhtemelen. Kiracı kendi evim olsa o zaman bir rahat ederim, huzuru bulurum. Buluyor mu? Ev sahipleri buluyor musun muhtemelen? Yazlığı, kışlığı, kaç evi var? Huzur yok muhtemelen. Huzur gönülde muhtemelen, gönülde muhtemelen, huzur muhtemelen. Nice evliya Allah yaşadıkları mağarada yaşamışlar böyle. Kulübe yaşamışlar böyle. Kulübede böyle. Görsen kara kuru böyle, çamur, mamur böyle, öyle bir şey, karanlık bir yaşamışlar böyle. Ama huzur mutlu. Neden? Gönül temiz arınmış mutlu. Gönül pırır pırır parlıyor mutlu. O gönüle tecelli ediyor Mevla aşk-ı ilahi ben mutlu. Ruhsal zevkler, manevi feyizler, Allah tebrik teslim ettiği gönül nasıl gönül? Cennet hayatı yaşıyor kişi mutlu. Öyle yaşıyor mutlu. Böyle. Onu yaşıyor kişi. Huzur gönülde işte muhteremler. Belki evlensen huzur bulurum der. Yok muhterem bulamam muhterem. Daha hırgır başlar gene muhterem. Rızk-ı kerim, bir de rızık kerim var. Cennet nimetleri muhteremler. Kerim, Allah ikramı hiç kesintiye uğramayan nimetler cennette. İnsan dünyada bazen bol yer bir şey olur böyle. Ama her zaman bolluk olmaz. Parası olur ki olmaz bolluk ama. Bir hastalandı. Doktora gider ama sakın al. Tuzu yasak, kızartma yasak, şu yasak, bu yasak. Sayar. Derimler. Ne yiyeceğim peki ben? Ne yiyeceksin peki? Ne? Tuzsuz, tatsız. Bir tarhana çorbası içersin muhtemelen. O kadar böyle. İşte cennette rızık-ı kerim var muhtemelen. Rızık-ı kerim var. Cennette böyle. Hiçbir kısıt yok. Kısıtlama cennette muhtemelen. Kısıtlama yok böyle. Kiralamak yok. Para yok, pul yok, zaman yok, mevsim yok. Her zaman böyle bulacak. Kulu veşrebi heniyen bima kuntum te'melun. Kulun yiyin işini bakalım. Yiyin işini kulun. Heniyen böyle. Afiyet yiyin bakalım. Tamam. İşte dünyaya aldanmayanlar muhtemelen. Aldanmayanlar. Ölümü unutmayanlar. Yani yer üstünde yaşıyoruz şu anda. Ama bir gün mutlaka ne olacak? Yer altına muhtemelen. Yani kolay değil muhtemelen değil mi? Böyle? Kolay değil muhtemelen. Yani yer üstünde yaşarken yani evimizi beğenmeyelim muhtemelen. Perdeyi değiştirelim, kanepeyi değiştirelim, kılıfını değiştirelim, yok şunu değiştirelim, halıyı değiştirelim, şu boyatını değiştirelim, kalebodu değiştirelim, fayanı değiştirelim, tabağı değiştirelim, kaşığı değiştirelim, böyle durmadan böyle şöyle yapalım, böyle yapalım, yapalım bakalım böyle. Ama sonuç ne? Hepsi kalacak. Kişi var kendisine yerin altında. 2 metre kara mıtırlar. Fazla yok bunda. 2 metre karanlık. Yer altında muhtemelen. Ama öldüğü kişiye insan ölmez ki muhtemelenler. Ölen kendi beden öldü muhtemelenler. İnsan ölmüyor. Ruh ölmüşsün muhtemelen böyle. Ölmüşsün muhtemelen böyle. İşte akıllı kişi ölümü unutmayan ölümün sonrası için hazırlığını yapan muhtemelen bak. Ölümden sonrası için hazırlanan kişi böyle. Dünyada muhtemelen. Bela hep nasip etsin aziz cemaatim inşallah böyle. Mevlam imana kamil versin muhteremler böyle. Rabbim bize inşallah ibadetin sevgisini versin muhteremler. Versin inşallah. Mevlam bize gönlümüzde işte aşkın tatlısını inşallah muhteremler. İlahi Teala Fatiha.